Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 15 października, jest 17. Czas na serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Dorośli, pamiętajcie o bezpieczeństwie dzieci w swoich samochodach i o pieszych. Rozpoczęła się kampania Dobrze Cię Widzieć. Część związków zawodowych w locie zapowiada na czwartek strajk. To trzecie podejście, bo wcześniej strajku zakazał wyrok sądu. Brytyjski książę Harry i księżna Meghan spodziewają się potomka. Do blisko 3000 wypadków z udziałem dzieci do 14 roku życia doszło na drogach w ubiegłym roku. W stosunku do roku 2016 liczba ta spadła o 5%, w porównaniu z rokiem 2008 spadła o ponad 50%. Najwięcej wypadków z udziałem dzieci wydarzyło się w czerwcu. Zdecydowana większość wszystkich poszkodowanych to pasażerowie pojazdów, aż 77%, a policja dodaje, że tendencja jest niepokojąca, bo świadczy o tym, że najmłodsi są narażeni na utratę życia przede wszystkim z powodu błędu dorosłych. Ale dzieci są często pieszymi, dlatego ważne są kampanie, takie jak choćby ta Dobrze Cię Widzieć, którą zainaugurowano w szkole w Kuźni Raciborskiej. W ramach akcji ponad 3 miliony dzieci ze szkół podstawowych w całej Polsce dostanie kamizelki odblaskowe. Zbyt wiele dzieci niestety uczestniczy w kolizjach z udziałem samochodu. Na pewno możemy je ograniczyć, jeżeli będziecie bardziej widoczni. Dlatego jeszcze raz poproszę Was, byście zapamiętali to hasło. Dobrze Was widzieć. Mówił w Kuźni Raciborskiej minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W ramach akcji dzieci dostaną też ulotki, na których znajdzie się przewodnik bezpiecznego zachowania na drodze, a nauczyciele konspekty lekcji na ten temat. Żadnych negocjacji z Londynem w sprawie Brexitu do unijnego szczytu w środę, mówi rzecznik Komisji Europejskiej Margaritis Schinas. Pomimo intensywnych negocjacji, część kluczowych kwestii pozostaje nierozwiązana. Nie ma w planie też żadnych dalszych negocjacji przed kolacją przywódców unijnych w środę wieczorem. Wtedy w Brukseli przywódcy 27 krajów najpierw mają wysłuchać premier Wielkiej Brytanii, Theresa May, a następnie spotkają się w swoim gronie, by rozmawiać o postępach negocjacji w sprawie Brexitu. Szef polskiej dyplomacji apeluje o zachowanie spokoju w sprawie negocjacji brexitowych. Jacek Czaputowicz wyraził nadzieję, że obie strony dojdą w końcu do porozumienia. Byłoby to w interesie zarówno Unii Europejskiej, Polski, jak i Zjednoczonego Królestwa. Także nie dramatyzujemy sytuacji, natomiast obserwujemy. My na pewno apelujemy o elastyczność, bowiem najgorszym rozwiązaniem byłoby brak porozumienia. W ogóle taki bardzo twardy Brexit byłby niekorzystny. Najtrudniejszą kwestią sporną jest przyszłość granicy między Republiką Irlandii, kraj członkowskiego wspólnoty, a Irlandią Północną należącą do Wielkiej Brytanii. Zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT wezwał związki zawodowe do zaniechania strajku. Strona społeczna zapowiedziała protest na czwartek. Powodem jest zwolnienie przewodniczącej Związku Zawodowego personelu pokładowego. Związkowcy już trzeci raz zapowiadają strajk. Pierwszy miał się odbyć w maju, drugi we wrześniu. Do protestu nie doszło ze względu na tak zwane postanowienia zabezpieczające sądu, który sprawdza, czy marcowe referendum strajkowe było legalne. Teraz związkowcy skorzystali z przepisu, który mówi, że strajk można zorganizować, jeżeli pracodawca zwolni szefa związku, który jest w sporze zbiorowym z pracodawcą. Taki protest można zorganizować bez wydłużonych procedur. Związkowcy ogłosili w ostatnią sobotę, że strajk odbędzie się w najbliższy czwartek. Tymczasem władze PLL LOT podkreślają, że także ta akcja byłaby nielegalna, dlatego że Monika Żelazik, szefowa związku, została zwolniona nie ze względu na działalność związkową, ale ze względu na ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. W liście przewoźnik zaznaczył, że do ogłoszenia legalnego strajku niezbędne jest przeprowadzenie referendum. Wezwał też stronę społeczną do powrotu do stołu negocjacyjnego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Brytyjski książę Harry i księżna Meghan spodziewają się potomka. Ogłosił to oficjalnie Pałac Kensington. Para przybyła tymczasem do Australii. Przed Harrym i Meghan pierwsza oficjalna wizyta od czasu hucznego ślubu w Windsorze. As long as you both shall live. I will. W 5 miesięcy po uroczystym ślubie kolejna wiadomość. Meghan and Harry's baby is due in spring. She was dressed very sedately. Już podczas niedawnego ślubu Eugenii była ubrana bardzo skromnie. Na Twitterze pojawiły się pytania, czy jest w ciąży. No a teraz wiemy już, że tak. Mówi w BBC Claudia Joseph, autorka książek o rodzinie królewskiej. Dziecko aktorki i wnuka Elżbiety II ma przyjść na świat wiosną. Będzie siódme w kolejce do tronu. To jednak kwestia przyszłości, bo na razie Harry i Meghan wyruszają w pierwszą oficjalną wizytę. 16 dni, ponad 70 punktów programu. No i 4 kraje. Australia, Nowa Zelandia i dwie wyspy na południowym Pacyfiku. Fidżi i Tonga. Z Londynu Adam Dąbrowski. Skrót informacji w Trójce już za niecałe pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 5 po południu, czas na serwis sportowy. Jan Kałuski. Nie milknął echa po wczorajszym meczu piłkarskiej reprezentacji Polski. Biało-czerwoni przegrali z Włochami 0-1 i jako pierwsi zostali zdegradowani do dywizji B Ligi Narodów. Piłkarze i eksperci szukają winnych. Zawodnicy zwracają uwagę, że lepiej się czują w ustawieniu, w którym grają klasyczni skrzydłowi. Jerzy Brzęczek przyznał, że popełnił kilka błędów. Te mecze weryfikowały nasze przemyślenia i wizję tego, jak ewentualnie możemy grać w innym systemie. I na pewno te dwa mecze i z Portugalią, i z Włochami pokazały, że w tych momentach, kiedy przechodziliśmy na system z klasycznymi skrzydłowymi, byliśmy groźni, niebezpieczni, stwarzaliśmy sytuację. A największym wygranym październikowego zgrupowania reprezentacji Polski jest Krzysztof Piątek. Zawodnik Genoi strzelił gola i trafił na pierwszą stronę hiszpańskiego prestiżowego dziennika Sport. Zdaniem katalońskich dziennikarzy Piątek razem z Nicolasem Pepe z Lille zajmują dwa pierwsze miejsca na liście życzeń dyrektora sportowego FC Barcelony. Małe trzęsienie ziemi odczuwają jednak nie tylko kibice reprezentacji Polski, ale też fanów pierwszoligowych klubów. Dziś nowym trenerem GKS-u Katowice został Dariusz Dudek. Szkoleniowiec nie musiał się przeprowadzać na drugi koniec Polski, bo wcześniej prowadził Zagłębie Sosnowiec. Zmiany też w Garbarni Kraków, bo zwolniony został Mirosław Hajdo. W jego miejsce zastąpi Bogusław Pietrzak. Za godzinę w Bełchatowie siatkarze PGS Kry rozpoczną nowy sezon Plus Ligi. Mistrzowie Polski zagrają na wyjeździe z Chemikiem Bydgoszcz. Do składu Skry wrócił Artur Szalpuk. Bardzo się cieszę, że trafiłem do Bełchatowa. Byłem już tu rok, wiem jak ten klub funkcjonuje, więc stary, nowy klub, bo drużyna troszkę inna. Mam nadzieję, że stworzymy świetny zespół na boisku i poza nim, że będzie dobra atmosfera i że nasza gra będzie cieszyć kibiców. Początek meczu o 18:00 i na koniec tenis. Rumunka Simona Halep pozostała liderką rankingu WTA. Druga jest Dunka Karolina Woźniacka, a trzecia Niemka Angelika Kerber. Agnieszka Radwańska po raz kolejny zaliczyła spadek. W tej chwili jest 74. Natomiast u panów zaszły małe zmiany. Na drugie miejsce awansował Nowak Dziokowicz. Pierwszy jest Hiszpan Rafael Nadal, a trzeci Szwajcar Roger Federer. Podglądam skrzynkę mailową po południowej audycji. Zapraszamy do trójki. Najczęściej formułowana myśl, wiesz jaka jest? Jaka? Ciszej nad tą trumną. Jest. Lepiej głosujcie na mnie jako na prezesa PZPN, dopisał pan Stefan. Tak się rozmarzył nasz słuchacz, no. Pogodnie i słonecznie do końca dnia. Słońce zajdzie za nieco ponad pół godziny. Dziś pięknie, od 18 do 23 stopni było w nocy pogodnie, choć na wschodzie i na południowym wschodzie możliwe mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Prosimy o szczególną ostrożność na drogach. W nocy od 1 stopnia na Podlasiu, 8 w centrum do 12 na ziemi lubuskiej, choć na Podlasiu i na Lubelszczyźnie lokalnie możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2. A jutro na wschodzie i południu ranek mglisty, w dzień słonecznie i ciepło, bo od 18-19 stopni na krańcach północnych i południowych. Nawet do 23. Podobnie jak dziś. Na zachodzie kraju wiatr słaby, w Sudetach dość silny i porywisty. I taka pogoda ma się utrzymać do końca tygodnia. Jesteś za? Bo tak ja myślę, że chyba... Ja się tak zamyśliłem nad tą ciszą. Do końca tygodnia słonecznie i ciepło. Tego się trzymajmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt taniej. Nawet do 35%. Promocja na cały asortyment. Na przykład 4K Ultra HD. 65 cali. Sharp. Cena po rabacie to 2294 zł. 15 groszy. Samsung Galaxy S8. Cena po rabacie to 2159 zł. 10 groszy. I odbierz zwrot 500 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamol Unodziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę. Prostamol Uno. Męska rzecz, męski lek. Dostępny w aptekach. Prostamol Uno, kapsułki miękkie 320 mg ekstraktu z owoców boczni piłkowanej Serenoa Repens. Wskazania: łagodzi dolegliwości związane z łagodnym rozrostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Berlin Chemie AG. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

niczym nie odbiegający od wyrobów wielkich koncernów światowych, produkcji krakowskiej spółdzielni niewidomych. I teraz rzecz najważniejsza. Cena tej szczoteczki 90 groszy. Szczoteczka piękna, kolorowa, z odpowiednim włosiem, spełniająca wszystkie wymagania, jakie powinna spełniać szczoteczka do zębów. Jeśli chcemy naprawdę pomóc tym niewidomym, to niech cała Polska myje zęby tymi szczoteczkami. Nie tylko na żarty, także na poważnie. Państwa głosy 2 2 7 3. To numer telefonu 71335, numer skrzynki SMS-owej, adres mailowy zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans po 17. Pracowało nad nią kilku projektantów i krawców, a efekt końcowy zaskoczył samego Jana Pawła II. Ozdobna, kunsztownie wykonana szata liturgiczna, która towarzyszyła papieżowi podczas obchodów wielkiego jubileuszu roku 2000, trafi do Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Dziś, w przeddzień 40. rocznicy wyboru polskiego papieża, szata została zaprezentowana w domu arcybiskupów warszawskich. Na miejscu była Monika Suszek. Szata została zaprojektowana w atelier Decima Regio w Wenecji. Projektant Roberto Salvinin wspomina, że otrzymał tylko kilka wytycznych. Kapa nie mogła być biała. Życzeniem papieża byłoby odnosiła się do współczesności, ponieważ miała wprowadzić kościół w trzecie tysiąclecie. Wymyśliliśmy, że na szacie będzie widniał symbol bramy, który będzie powtarzany w każdym kwadracie. Ten znak odwoływał się do bramy miłosierdzia, którą papież otwierał w Boże Narodzenie w 1999 roku. Bardzo ważne były również kolory. To barwy Chrystusa, czyli złoty, niebieski oraz czerwony. Mimo imponujących rozmiarów, papieska kapa jest niezwykle lekka. To dzięki wykorzystaniu najnowszych pomysłów technologicznych, o czym mówi Joanna Olęcka z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Wynika to z faktu, że papież wtedy już borykał się z problemami fizycznymi, ciężko mu było chodzić. Chodziło o to, żeby znaleźć taką tkaninę, która byłaby właśnie maksymalnie lekka i nie obciążała go dodatkowo. Przy jej produkcji zostały wykorzystane najnowsze technologie wykorzystywane w przemyśle kosmicznym do szycia tkanin dla kosmonautów, właśnie po to, żeby oprócz jej walorów estetycznych była również bardzo praktyczna. Według kardynała Kazimierza Nycza szata jest symbolem słów kardynała Wyszyńskiego skierowanych do Jana Pawła II w 1978 roku. Przypominają się słowa z inauguracji pontyfikatu, z jego wyboru, kiedy prymas Wyszyński, ten drugi, któremu jest poświęcone także muzeum, mówi: wprowadzisz. Musisz wprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie, a pamiętajmy, że wtedy, kiedy Wyszyński mówił te słowa, do tego trzeciego tysiąclecia jeszcze było kawałek czasu. 22 lata i to było proroctwo, które się spełniło i wypełniło. Trójkolorowa szata pod wieloma względami jest unikatowa, dodaje Joanna Olęcka. Ta kapa nosiła ślady zapachu Jana Pawła II aż do jego odejścia. I co jest przedziwną tajemnicą, po pogrzebie Jana Pawła II całkowicie utraciła ten zapach. To są rzeczy, których wyjaśnić nie można i które w taki zwykły sposób nie dadzą się w żaden sposób zrozumieć. To zniknięcie zapachu jest traktowane jako coś absolutnie nadprzyrodzonego. Ta szata jest również i dla pani cenna. Takie emocje się rodzą, prawda? Jest osobiście bardzo cenna. Rzeczywiście, kiedy ją tu zobaczyłam, ona przyleciała do Warszawy wczoraj na tę prezentację, to ją po prostu ucałowałam, bo była bardzo blisko Jana Pawła II w bardzo ważnych momentach dla Kościoła. Papieską kapę będzie można zobaczyć w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w przyszłym roku. A już za kilkanaście minut połączymy się z Krakowem i Wadowicami, gdzie są nasi reporterzy. Przypomnę, jutro uroczystości upamiętniające 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Jutro także specjalne wydanie popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. 19 minut po 17. It's not the waking, it's the lies. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not forgoing of the light, it's not the opening of eyes, it's not the waking, it's the rise. It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light, it's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rise. It's not the song, it is the singing. It's the heaven of it. could cry. Nie tylko piłka nożna, także wybory, bo do jutra można dopisać się do list wyborczych. Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Nie wiem, czy państwo już może odpowiedzieli słuchaczowi, który dzwonił, czy nie można by zagłosować 3 dni po głosowaniu. Oczywiście, że nie można wówczas łatwo, można by głosami manipulować, dlatego myślę, że za wszelką cenę trzeba raz na 4 lata, czas na 2 lata zrobić wszystko, żeby po prostu zagłosować przed terminem i tak sobie to zaplanować, żeby do głosowania przystąpić. To jest bardzo ważne. 2 dwójki i 7 trójek. Bardzo dziękujemy. Ponadto także zd@polskieradio.pl, numer SMS 71335. 22 minuty po godzinie 17. Teraz Ernest Zosuń. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Przeinacza fakty, konfliktuje unijne państwa i dyskredytuje unijne instytucje. Jeden z najwybitniejszych ekonomistów świata, laureat nagrody Nobla. Tak działa rosyjska propaganda. I Rosja ma w tym obszarze rzeczywiście duże doświadczenie i sukcesów no nie mało. To Janusz Zemke, eurodeputowany z postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Ze strony Rosji jest to sieć. Z jednej strony trole internetowe, z drugiej strony są to media różnego rodzaju lub paramedia. Wreszcie organizacje pozarządowe, z których wiele też jest utrzymywanych ze środków rosyjskich. To Karol Karski z grupy europejskich konserwatystów i reformatorów. Oni dążą przede wszystkim do wyłączenia naszych państw z relacji z Europą Zachodnią. A to Marek Jurek, też z grupy europejskich konserwatystów i reformatorów. Tak panowie w zorganizowanej przez nas i Euranet Plus w Brukseli debacie diagnozowali sytuację. A dziś posłuchajmy, jak ich zdaniem z tym, co zdiagnozowali, można walczyć. W ramach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych funkcjonuje Grupa Zadaniowa Wschód, która zajmuje się diagnozowaniem tej sytuacji i opracowywaniem działań, które mają na celu ich likwidację. Natomiast ważne by było, aby ta jednostka po pierwsze otrzymała większe wsparcie finansowe i jednocześnie aby otrzymała pewną stałą, właściwą sobie strukturę. Niestety wysoka przedstawiciel, pani Federica Mogherini, jest przeciwna utrwaleniu tej grupy zadaniowej Wschód w formule stałej jednostki organizacyjnej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. No i jednocześnie oczywiście potrzebna tu jest współpraca służb wywiadowczych państw członkowskich Unii Europejskiej. I wtedy, kiedy istnieje współpraca, kiedy mamy jasne, jednolite stanowisko, no możemy współpracować w zwalczaniu tej wrogiej propagandy. Unia Europejska powinna zrezygnować z działań, które dają okazję do propagandy rosyjskiej. No pierwsza sprawa to jest imigracjonizm. Prowadzenie polityki tak szkodliwej dla naszych krajów, tak dezintegrującej społecznie, no w sposób oczywisty no będzie budzić niezadowolenie społeczne, a to zawsze ktoś może wykorzystać. Druga rzecz, eksport rewolucji społecznej. Przecież nie ma żadnej rezolucji adresowanej do partnerów zewnętrznych Unii Europejskiej, nawet do Uzbekistanu, gdzie nie byłoby tak zwanych społeczności LGBTI i nie wiadomo co dalej. My dzisiaj nie propagujemy naszego uniwersalizmu politycznego, czy tym bardziej uniwersalizmu duchowego, tylko w dużym stopniu Unia Europejska propaguje swój rozkład społeczny. Wielokrotnie mówiłem, no wy naprawdę wystawiacie, wręcz oznaczacie takie punkty, w które może strzelać putinowska propaganda. Z tego się trzeba jak najszybciej po prostu wycofać. Jeżeli Europa Środkowa nie będzie podmiotem, który wywiera wpływ na politykę Unii, to te złe wątki w polityce unijnej, rozkład społeczny, imigracjonizm, one nie zostaną zatrzymane, bo kto je ma zatrzymać? Zawsze namawiam, żeby się trzymać twardych faktów. Twarde fakty są takie, że rzeczywiście była taka duża fala w roku 2015, kiedy do Europy dotarło nieco ponad 1 100 000 ludzi. W 2016 to już było 600 tysięcy, w 2017 300, w tym będzie tam 103 tysięcy. Tak naprawdę to już tej fali od dłuższego czasu nie ma, tylko to jest używane. Teraz sprawa druga. Nie tylko Rosja jest zainteresowana w osłabieniu spójności Unii, ale podobnie na Unię patrzy się obecny prezydent Stanów Zjednoczonych, prawda? Który by chciał, żeby partnerami były poszczególne unijne państwa, bo wtedy łatwiej. I boleje na tym, że Polska zaczyna być w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych traktowana jako państwo, które ma rozbijać tę unijną jedność. Nie powinniśmy się dawać wykorzystywać w antyunijnych celach. Unia Europejska to wspólnota 28 państw narodowych, ale ja się teraz zacząłem zastanawiać, czy my w tej wspólnocie nie za mało wiemy o sobie. Co Polacy wiedzą o interesach na przykład Hiszpanów czy Portugalczyków? Co Francuzi wiedzą o tym, na czym zależy Polakom? Co Włosi wiedzą o Niemczech? Mentalnie dla Francuzów te uczucia, które my żywimy, patrząc na Mińsk, Kijów czy Tbilisi, no to Francuzi żywią patrząc na Rabat, Abidżan i Libreville na przykład. No dla nich Afryka Zachodnia jest tym, czym dla nas Europa Wschodnia. I więc jeżeli my chcemy innych przekonać do naszej perspektywy, to po pierwsze musimy rozumieć perspektywy innych i mówić o rzeczywistej solidarności, ale po drugie my musimy skonsolidować nasz subregion. Tak jak oczekujemy, żeby było większe zrozumienie dla interesów Polski, no to tak przykładowo no Hiszpanie czy Włosi oczekują, żeby było większe zrozumienie w Polsce dla problemów, które oni mają. Ja bym odpowiedział paradoksalnie tak. Gdyby nie było Unii... Koncepcję, jak walczyć z rosyjską propagandą, wypracować trzeba i raczej więcej trzeba w nią włożyć pracy i pieniędzy. Bo w obecnej dobie nadzieja, że każde kłamstwo, które ponoć ma krótkie nogi, prędzej czy później zostanie zdemaskowane, raczej nie wystarczy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Wiedziałem, że nie uciekniemy od tematu piłki i pieniędzy, a może recepta kryje się w wynagrodzeniu. Gdyby piłkarze zarabiali jak nasi siatkarze, to nie byłoby na nich bata. No nie? Pozdrawia pan Andrzej z Zabrza. O pieniądzach też będzie. Za chwilę skrót wiadomości. Autopromocja. Przez to, że to jest odcinek dodatkowy ekstra za te same pieniądze, czyli okazja po prostu. Dobrze. Piotr Frączewski czyta ostatnią książkę Janusza Głowackiego. Bezsenność w czasie karnawału. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Teraz tak. Ja się w tej opowieści będę nazywał Janusz Głowacki. Na to się przed chwilą zdecydowałem i to jest odważna decyzja. Bo mogłem sobie napisać, że ten, co to pisze, się nazywa inaczej. Max F. na przykład, albo Tyberiusz Włosiak. Dzisiaj około 20:50. Autopromocja. Jest 17:30. Czas na skrót wiadomości. Filip Jarek. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja poinformował, że on osobiście i Rada padli ofiarą ataków hakerskich. Z mojej skrzynki mailowej wysłano w ciągu ostatnich 24 godzin ponad 20 tysięcy maili o różnej treści. Napisał Andrzej Matyja w liście do lekarzy. Na razie nie wiadomo, kto stał za atakiem. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się o wyjaśnienie tej sprawy do organów ścigania. Umowa na wybudowanie obwodnicy Kędzierzyna-Koźla podpisana. Nowa droga o długości prawie 15 km ma być gotowa w 2022 roku. Obwodnica odciąży ruch wewnątrz aglomeracji i ułatwi dojazd do autostrady A4. Również duże firmy skorzystają na jej budowie, uważa Sławomir Lipkowski, prezes zarządu grupy Azoty Zakesa. To, że będziemy mieli bezpieczną drogę, przybliży nas do autostrady, przybliży nas do klientów, też zachęci naszych klientów do tego, żeby od nas kupować. Koszt inwestycji to ponad 220 milionów złotych. Za miesiąc Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu będzie miało robota wspomagającego operacje chirurgiczne. Dziś podpisano umowę w sprawie jego kupna. Warte około 14 milionów złotych urządzenie będzie najnowocześniejszym takim robotem w Polsce. Robot Da Vinci najczęściej wykorzystywany jest w operacjach nowotworów ginekologicznych, w operacjach prostaty oraz w regionie głowy i szyi. Dzięki urządzeniu na przykład zdecydowanie mniejsze są blizny po operacji. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznego samochodu Renault Zoe. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Ekonomia w Trójce. A w studiu Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Dzień dobry. Ceny rosną, ale wolniej. Inflacja we wrześniu spadła. Z opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych były w ubiegłym miesiącu o 1,9% wyższe niż rok wcześniej. Dane za sierpień mówiły o inflacji równo 2%. Główny ekonomista Banku Societe Generale Jarosław Janecki wyjaśnia, że delikatny spadek inflacji to zasługa przede wszystkim wolniejszego wzrostu cen żywności. Trzeba przypomnieć, że w ubiegłym roku te wzrosty były znacznie wyższe. Również ceny transportu, które prawdopodobnie w kolejnych miesiącach będą odgrywały ważną rolę w procesach inflacyjnych, we wrześniu okazały się czynnikiem w dalszym ciągu mało znaczącym. Jarosław Janecki uważa, że jeszcze przez pewien czas tempo wzrostu cen będzie spadać. W kolejnych miesiącach, w październiku i listopadzie, inflacja roczna będzie jeszcze niższa, poniżej 1,9%. Jest to efekt szybko rosnących cen w czwartym kwartale ubiegłego roku. W grudniu i na początku przyszłego roku należy oczekiwać, że inflacja znów będzie nieco wyższa. Oczekuję, że może zbliżyć się ona do celu banku centralnego 2,5% w pierwszym kwartale przyszłego roku. A propos cen, o tym, że będą wyższe z powodu drożającej energii, wielokrotnie już Państwu w Trójce wspominaliśmy. Koleje Mazowieckie zapowiadają podniesienie cen biletów z powodu właśnie wzrostu cen energii elektrycznej. Na przykład bilet miesięczny na trasie Warszawa-Śródmieście z Kierniewice podrożeje z 355 zł do 412 zł. No to jeszcze o cenach. Podczas sprzedaży w nowojorskim domu aukcyjnym Sotheby's spadł nowy rekord ceny za butelkę wina. Romane Conti z 1945 roku, uznawane za najlepsze wino burgundzkie, osiągnęło cenę 558 tysięcy dolarów, a to oznacza, że przebiło 17 razy pierwotną wycenę. Zostawiamy inwestycje alternatywne na koniec o klasycznych rynkach finansowych. Inwestorzy w Stanach Zjednoczonych niezdecydowani. Indeks Dow Jones delikatnie na plusie. S&P za to nieco traci. Technologii Nasdaq 0,5% pod kreską. W Warszawie sesja już zamknięta. Indeks WIG20 stracił 76%. Czerwony kolor dominuje też na rynku walutowym, co oznacza, że złoty się umacnia. Euro kosztuje 4,29 zł, dolar po 3,70, funt 4,87, a frank szwajcarski po 3,75 zł. Za godzinę w Trójce audycja Bardzo Ważny Projekt. Zapraszam w imieniu Karoliny Mózgowiec. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznego samochodu Renault Zoe. Na program zaprosił Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm.

za 19 minut 18. Zapraszamy do Trójki. Przenosimy się do Krakowa i do Wadowic. Najpierw Kraków, tam Paulina Kozion powie o przygotowaniach do jutrzejszych uroczystości. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, dzisiaj przyjechałam do Krakowa i od razu zauważyłam, że Kraków się szykuje na jutrzejszą 40. rocznicę wyboru Jana Pawła II na papieża. Na rynku w Krakowie stawiana scena. Okno papieskie na razie zasłonione, jutro ma być odsłonięte ze specjalną mozaiką, także wszyscy czekają na te uroczystości. My również czekamy i jutro audycja Zapraszamy do Trójki z Franciszkańskiej 3. Tam będziemy mówić o papieżu, o tym, jakim był człowiekiem, ale też o tym, jakie miejsca w Krakowie są właśnie z nim związane i rozpoczniemy od tego najbardziej z jednej strony oczywistego, bo domu arcybiskupów krakowskich, ale nie każdy wie, że Jan Paweł II, a wtedy Karol Wojtyła już w 1944 roku się tam znalazł. O tym dlaczego już jutro po południu. Bardzo serdecznie zapraszamy. W Krakowie jest Paulina Kozion, a w Wadowicach Agnieszka Szwajger, która też powie o tym, jak Wadowice przygotowują się do jutrzejszych uroczystości. Dzień dobry. W Wadowicach oficjalne świętowanie 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża rozpocznie się dopiero w środę. Ale już dziś na placu Jana Pawła II słychać języki ze wszystkich stron świata. Już jutro w porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Porozmawiamy o tym, że wielu wadowiczan wciąż pamięta tę atmosferę, kiedy 40 lat temu ogłoszono, że papieżem zostanie Karol Wojtyła. W audycji do południa odwiedzimy szkołę, w której uczył się papież. Zapytamy, jakim był uczniem, czy na przykład chodził na wagary. A w audycji popołudniowej odwiedzimy Muzeum Jana Pawła II, w którym zwiedzający mogą przyjrzeć się na przykład pocerowanym skarpetkom Karola Wojtyły, trampkom w rozmiarze dużym, bo 44, ziemi z różnych krajów, do których pielgrzymował papież i pierwszej papieskiej sutannie, w której Jan Paweł II pozdrowił zgromadzonych na placu Świętego Piotra. Bardzo pięknie dziękujemy. Jutro nie zabraknie atrakcji. W porannej i w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Na miejscu są nasze reporterki Paulina Kozion w Krakowie i Agnieszka Szwajgier w Wadowicach. Już teraz zapraszamy na jutrzejsze specjalne wydanie porannej, popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, a to wszystko w związku z 40. rocznicą wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. W popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Już za chwilę Puls Trójki, Mariusz Krzemiński i jego goście. Chciałem powiedzieć, no już dobrze, niech będzie. Na budziku za 16,5 szósta. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki są publicyści Janusz Schwertner, Onet.pl. Dzień dobry. I Adrian Stankowski, Gazeta Polska Codziennie i Niezależna.pl. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panowie, w piątek mogliśmy oglądać debatę, w której wystąpili kandydaci na prezydentów Warszawy. Co panowie zapamiętali z tej debaty? Czy cytując jednego z kandydatów, nie zabrakło rikczu, czyli rozumu i godności człowieka? Nie, ja tak nie uważam. Ja uważam, że to była całkiem dobra debata. W ogóle jestem zwolennikiem takiego, jak już zdążyłem zauważyć, mało popularnego poglądu, że w ogóle ta kampania jest całkiem niezła. Oczywiście jest dużo takiej dużej brutalności momentami. Są jakieś takie nieczyste zagrywki z dwóch stron. Są czasem takie śmiesznostki. Czasem jest obciachowo. Natomiast generalnie uważam, że ta kampania staje na wysokim poziomie z dwóch powodów. Z powodu tego, że... Z dwóch powodów, czyli pierwszym powodem jest Trzaskowski, drugim jest Jakib. Ja uważam, że to są najlepsi politycy, jakich mają te dwie partie dzisiaj. Ani Platforma nie mogłaby sobie pozwolić na lepszego kandydata niż Trzaskowski, ani PiS nie ma w swoim obozie nikogo bardziej sprawnego i ambitnego niż Jaki. Dlatego i ta debata, i ta kampania według mnie stoi na dość wysokim poziomie. Co zapamiętałem? Nic, poza jedną, może tą jedną kandydatkę, która mówiła najciekawiej i ekwilibrystykę też zapamiętałem i pewnie zapamiętam na długo. Natomiast tam się nikt nie wyróżnił, nikt tej debaty nie wygrał. Szczerze mówiąc, wszyscy byli bardzo podobni do siebie. Nie mówili nic zaskakującego i sądzę, że wyborcy już dawno wybrali zresztą. Ta debata chyba nic nie zmieniła. To trudno mi się tutaj w jakiś skrajnie odmienny pogląd zaprezentować, bo rzeczywiście Warszawa zasługuje na to, żeby o Warszawie poważnie debatować. To oczywiście w takim gronie 14-osobowym to była trudna bardzo formuła. Też zgadzam się z tym, że to tam był taki remis, ja bym powiedział, że ze wskazaniem na Patryka Jakiego, bo ten gest z rezygnacją z partii politycznej może być, znaczy to jest, uważam, coś więcej niż tylko taki grebs debatowy. To może być dobry standard w ogóle w Polsce. Przypomnijmy, że prezydent Polski, no tak się też utarło, że rezygnuje z członkostwa partii. To jest jakoś istotne, żeby prezydent miasta również nie miał takiej zależności partyjnej. No, to moim zdaniem jednak słabo wypadł w tej debacie, ale to nie było nic decydującego. Rafał Trzaskowski, który głównie się, i tutaj możemy się różnić z panem redaktorem, głównie zajmuje się tym, żeby ładnie wyglądać. To jest taka kampania w stylu na wieki wieków Amant, i z jedną taką miną podobno. To podobna trochę technika do Ryszarda Petru. Miał taki wystudiowany uśmiech, który miał tam mu zwolenniczek, zdaje się, głównie przysparzać. Nic ciekawego nie powiedział. Było trochę straszno, trochę śmiesznie. To są słowa Jakuba Stefaniaka, jednego z kandydatów, przedstawiciela PSL-u. A z kolei Tomasz Sakiewicz podsumował debatę zdrowioną show, przypominający raczej dyskotekę. No, czy to nie było wszystko za mało poważne, jeżeli chodzi o tak poważnego kandydata, tak poważne stanowisko jak prezydent Warszawy? No to jest pierwsza taka kampania, taka debata, przepraszam, warszawska. Dobrze, że się odbyła. No a natomiast rzeczywiście w gronie 14 kandydatów, których siłą rzeczy większość to jest raczej jakiś taki folklor polityczny, a nie rzeczywiści pretendenci. Trudno poważnie rozmawiać. Tam w tle było troszkę takiego, już na zasadzie takich kuriozów, odbywał się taki casting na przywództwo na lewicy. I tutaj ja bym odnotował jednak pogrzeb Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo kandydat Andrzej Rozenek tak ochoczo demonstrował swoją uległość wobec służby bezpieczeństwa, że mam wrażenie, że jest bardziej kandydatem Służby Bezpieczeństwa niż Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To jest poważny błąd tej partii i w ogóle wystawienie takiego kandydata i takie stanowisko w taki sposób wyrażone, to może zaważyć w ogóle na wynikach tej partii. No ja się z Tomaszem Sakiewiczem oczywiście nie zgadzam. Powiedziałem, że ta debata moim zdaniem była niezła, dosyć merytoryczna. Jak na to, co się dzieje obecnie w ogóle w polskiej debacie publicznej i politycznej, to uważam, że było dość uczciwie, kulturalnie i znośnie, a to się bardzo rzadko zdarza dzisiaj w jakichkolwiek programach politycznych. Natomiast słowo jeszcze a propos tego, co powiedział mój przedmówca. Rzeczywiście ta zagrywka Jakiego była ciekawa i to na pewno jest tak, że ta cała kampania Jakiego, on sobie... Znaczy, Jaki od początku wiedział, że ma małe szanse, żeby wygrać te wybory. Sondaże dzisiaj też potwierdzają, że on ma małe szanse, natomiast on próbuje się wyrwać poza tą swoją bazę, którą ma. Raczej nie pozwalającą na to, żeby akurat w Warszawie wygrać, poza tym żelaznym elektoratem, i ciągle próbuje jakichś zagrywek. I obserwowanie tego jest bardzo ciekawe, bo to są takie działania brawurowe. Ja na przykład uważam, że to wyjście nagle z Solidarnej Polski w ogóle z obozu Zjednoczonej Prawicy, no to jest oczywiście taka na logikę wyborcza ściema. To oczywiście nikt w to nie wierzy. Wiadomo, że Patryk Jaki jest związany z PiS-em. Wiadomo, że to się kompletnie nic nie zmieni. To była taka bardzo prosta zagrywka. Wydaje mi się, że zbyt prosta, że Patryk Jaki zbyt często bywa w ogóle w mediach, które mu sprzyjają. Uważa, że takie proste zagrywki działają, ale jako obserwator tego odnotowuję to jako jakąś kolejną próbę wyrwania trochę szerszego elektoratu. Czy ludzie uwierzą w to, że Patryk Jaki, który jest przecież esencją Prawa i Sprawiedliwości, jak wystarczy przypomnieć jego wypowiedzi o homoseksualistach, te różne no, ksenofobiczne, no, straszne wypowiedzi, no to raczej trudno uwierzyć, że dzisiaj jest jakimś osobą w ogóle apolityczną. Zresztą trochę też nie rozumiem, czy to było uzgodnione w obozie Zjednoczonej Prawicy, bo PiS ma bardzo wielu kandydatów partyjnych i czy teraz należy im ich atakować za to, że mają legitymację partyjną, nie, są jacyś partyjni. To wydaje mi się bardzo, czy to jest gorsze w ogóle, że polityk jest w partii, czy na przykład Kaczyński albo Schetyna są gorsi, bo są partyjni, czy prezydenci miast, którzy są z partii, w jaki sposób będą gorzej służyć mieszkańcom? Nie sądzę, aczkolwiek uważam tą zagrywkę jako ciekawą. Wręcz przeciwnie, znaczy tylko, przecież Bronisław Komorowski był członkiem Platformy Obywatelskiej, Andrzej Duda był członkiem Prawa i Sprawiedliwości, nikt tego nie ukrywał, ale... No i Komorowski służył PO i Duda służy PiS-owi, to się nie zmienia. Po zdobyciu mandatu jednak złożyli tę legitymację i to jest ważny gest. To należne. Natomiast tu pan redaktor ciekawą rzecz poruszył, mianowicie o zasadniczą różnicę, bo to już poza Warszawę może wyjdźmy, w narracji obu głównych partii, bo o ile Prawo i Sprawiedliwość zwietrzyło szansę na sukces wyborczy i szuka, kieruje swój komunikat właśnie do wyborców niezdecydowanych, czy tak jak Patryk Jaki, wręcz do wyborców Platformy Obywatelskiej. O tyle Grzegorz Schetyna i Platforma Obywatelska kieruje swój przekaz i komunikat wyłącznie do takiego najtwardszej części swojego żelaznego elektoratu. Ja mam wrażenie, że ten elektorat po prostu zaczyna się rozpadać. Znaczy, obserwujemy taki proces kruszenia betonu, no bo jednak żadna propaganda nie przesłoni i nie może przesłonić strasznego rachunku rządów Platformy Obywatelskiej, również w samorządach. No braku jakichkolwiek pozytywnych propozycji programowych, no i mizerii, straszliwej mizerii zgłoszonych kandydatów. To po prostu widać gołym okiem i to widzą na przykład warszawiacy. Ja ostatnio dane mówią raczej o czymś innym, jeśli byśmy już tylko na statystykach bazowali, tak? Znaczy akurat kandydaci Platformy są bardzo przez Polaków dobrze oceniani. Tam Zdanowska w Łodzi może liczyć prawie na 70% poparcia, w Gdańsku może być bitwa wyłącznie pomiędzy kandydatami Platformy, czyli Wałęsą a Adamowiczem de facto też z Platformy. We Wrocławiu też w najwyższych sondażach jest kandydat Platformy, w Warszawie zwycięża w sondażach kandydat Platformy. Także akurat Polacy widzą to trochę inaczej niż pan, ale sondażu, nie wiem, czy to nie jest takie trochę... z dzisiejszego dnia, tak? Zresztą w tym sondażu akurat też są dobre wiadomości dla PiS-u, tak? Bo na przykład w Krakowie, czyli takim bastionie Jacka Majchrowskiego, bardzo rośnie kandydacja PiS Małgorzacie Wasserman. To czy w takim razie ta debata, no i przypuszczam, że też kolejne, które pewnie będą się odbywały w innych miastach, może nie na taką skalę, bo wiadomo, że oczy się tutaj kierują na Warszawę, czy ta debata no, zachęci tych, którzy zastanawiają się, czy w ogóle iść do wyborów, albo tych, którzy się wahają, na kogo kandydować? Znaczy ja sądzę, że ona nic nie zmieni, bo tam wszyscy zaprezentowali dokładnie to, co w trakcie kampanii. Jedna rzecz kluczowa, bo jeden z publicystów mądrze to nazwał i to rzeczywiście było bardzo zauważalne, nie było tak zwanego efektu Zandberga. Adrian Zandberg w trakcie tej debaty, przed wyborami prezydenckimi, zaprezentował się tak dobrze. On w zasadzie był znakomity. Niezależnie od poglądów, jak go oceniamy, ja się akurat średnio zgadzam z postulatami Adriana Zandberga na wiele spraw. Natomiast on zdecydowanie był najlepszy w trakcie tej kampanii i bardzo pociągnął w górę swoją partię. Tutaj się nikt nie wyróżnił. No, ja mogę powiedzieć, że było przeciętnie, ale ja nie chcę tak bardzo narzekać, bo uważam, że jest tak beznadziejnie w polskiej polityce i mamy taką dekapitulację zdrowego rozsądku na co dzień, że akurat ta debata i te wybory tutaj w Warszawie nie są najgorsze. Znaczy ja uważam, że i Jaki, i Trzaskowski prezentują naprawdę dużo ciekawych pomysłów na rozwój Warszawy. Nie przesadzają, nie przeginają, jeśli chodzi o akurat ci dwaj kandydaci, bo i ich szefowie czasem idą za daleko, natomiast i Trzaskowski, jak i trzymają klasę, moim zdaniem. Znaczy sama debata oczywiście nie przesądzi o zachowaniach wyborców. Ja mam tylko takie wrażenie, że może zajść taki proces z jednej strony, że szansą dla Patryka Jakiego jest udział osób, które właśnie do tej pory nie głosowały. Ja jestem warszawiakiem, jakby czuję to miasto i jest wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy pochodzą z biedniejszych dzielnic, którzy do tej pory no, czuli się wykluczeni w ogóle i nie mieli oferty wiarygodnej. No tutaj może nastąpić przełamanie, bo no, co jak co, ale Prawo i Sprawiedliwość ma tę wiarygodność, że no, po prostu traktuje serio własne zobowiązania wyborcze. A z drugiej strony mam jednak wrażenie, że wyborcy Patryka Jakiego, którzy mogą się w tej chwili odzwierciedlać, znaczy ich opinie mogą się odzwierciedlać w sondażach, ale jednak po prostu suma czynników, o których wspomniałem wcześniej, może spowodować, że oni po prostu w znacznej części zostaną w domu i stąd się bierze takie dęcie w surmy i brutalizacja języka kampanii Platformy Obywatelskiej i oni się po prostu boją, że ich elektorat nie pójdzie do wyborów. No właśnie, panowie, jesteśmy na ostatniej prostej tej kampanii. Możemy się spodziewać, mówiąc kolokwialnie, gry na ostro, no bo już te ostatnie przykłady, kiedy no chociażby Grzegorz Schetyna mówi o pisowskiej szarańczy, albo Grzegorz Furgo, poseł PO, publikuje na Twitterze grafikę z wizerunkami polityków PiS wzorowaną na faszystowskim plakacie. To już jest to zaostrzanie języka i czy będzie riposta? Ja myślę, że to nie ma w ogóle nic wspólnego akurat z tymi wyborami samorządowymi. Tak w ogóle wygląda język debaty w Polsce. Ja w ogóle uważam, że to jest bardzo ważne, że poruszamy ten wodnik. My jesteśmy mediami, my jesteśmy dziennikarzami. Mam nadzieję, że na przykład wspólnie tutaj w Trójkę jesteśmy w stanie powiedzieć, że nie wiem, jutro Grzegorz Schetyna razem z Jarosławem Kaczyńskim powinni zorganizować wspólną konferencję prasową. Schetyna niech przeprasza za tą szarańczę. Kaczyński niech w końcu przeprosi za zdradzieckie mordy, bo jeśli Kaczyński i Schetyna będą w ten sposób mówić, to dojdzie naprawdę do tragedii kiedyś w Polsce. To jest wielka odpowiedzialność. Schetyna nie ma prawa nazywać kogokolwiek i sugerować, że ktokolwiek z jego przeciwników jest szarańczą, a Kaczyński nie ma prawa obrażać ludzi w ten sposób, nazywać ich zdradzieckimi mordami albo mówić o uchodźcach, że roznoszą choroby. I to się nie może zdarzać i to jest wielka odpowiedzialność mediów. Mam nadzieję, że wspólnie się zgodzimy, zarówno jeśli chodzi o Schetynę i Kaczyńskiego, że powinni wyjść i powiedzieć wielkie przepraszam i kłaniać się przed społeczeństwem w ramach przeprosin. Symetryzm, byłbym, że tak powiem, bardzo zdystansowany do takiej opinii, bo jednak to, co zrobił Grzegorz Schetyna, to jest, no ja miałem wrażenie, że słucham jakiegoś Partajtagu z bawarskiej piwnicy. A jak słuchałeś Kaczyńskiego? Ale chwileczkę. To jest rzecz rzeczywiście nawiązywanie do tak takiej matryc propagandowych nazistowskich, gdzie się ludzi zrównuje z insektami, to jest jednak przekroczenie już o wiele długości tego, co można tolerować w debacie publicznej. Tylko, że ja znowu twierdzę, że to jest logicznym wynikiem ciągu myślenia, który dzisiaj próbowałem przekazać. Znaczy, chcąc zmobilizować swój ten elektorat najbardziej twardy, żeby w ogóle poszedł do wyborów, ta kampania będzie się niestety zaostrzała i niestety się obawiam, że będzie coraz więcej takich rzeczy, bo przecież mamy świadomość, że to jest dopiero początek całego cyklu kampanii wyborczych i tutaj coraz więcej będzie brudnych chwytów, coraz będzie z tym ale a propos poziomem. Ale co sądzicie o słowach Kaczyńskiego? Też były złe? Brutalne, niewłaściwe? Nie, bo był Jarosław Kaczyński. To jest problem. Że ten symetryzm jest bardzo potrzebny, jeśli mówię o kulturze słowa w Polsce. Kończymy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę z gośćmi Pulsu Trójki, byli publicyści Janusz Szwertner, onet.pl, Adrian Sankowski, Gazeta Polska Codziennie i Niezależna.pl. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Po pierwsze, to Volkswagen. Więc już czujesz się jakoś pewniej na drodze. Po drugie, wyposażony jest w systemy bezpieczeństwa, które widzą to, co tobie umknęło. Reagują na to, na co ty jeszcze nie zdążyłeś. A po trzecie, teraz wymarzonego Volkswagena możesz kupić z rabatem do 22 tysięcy. Sprawdź szczegóły u najbliższego dealera. Wyprzedaż to dopiero początek przyjemności. Teraz kupisz Volkswagena także w limitowanej ofercie z przedłużoną ochroną pogwarancyjną i pakietem przeglądów. Do wykorzystania nawet przez 4 lata w cenie już od 199 zł. Volkswagen. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatoką? Sprawdź! Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, nierzyk nosa wsychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz mango Austin 40% taniej, 8,99.